الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. دنیا د حقارت لپاره او دنیا د فنا او د زوال مثالونه قران ذکر کوي اکثر. چې د ډیرو خلقو اعتماد په دې دنیا باندې وي اللہ رب العزت و تمثال ذکر کی دا دی اعتماد شے ندے دا تاثر وفا نکی بلکہ دا پاتی کی گستان دنیا کی مدی سر اغا تعلق مساتا چی دا غی پوجبان دستانا دا آخرت او کار پاتش مثال هغه ته وی چې انسان هغه په خپل سترګو باندې ویني هغه کې شک نه پیدا کیږي. نو دنیا مثال الله ذکر دا سيزونو سره ورکړی دی قران کې چې هغه کې د انسان شک نه وي. سوره یونس کې هم ذکر کړی و انما مثل الحیات الدنیا کما انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام. مثال د ژوند د دنیا الله وی د اوبو د باران چمونگه اوورو دا اسمان نا ازمکا که اغی سر گرد ورد بوٹی او گیاگانی او فصلو نا پیداش دا انسان دا خوراک پا کیومی او دا سارو دا خوراک پا کیومی حتی اذا خزت الارض زخرفها ویلیو التا چه نازمکا دا سی خیستا شی چه اغدا دیو کالی جوڑ شی وزینت ریرا مزین شی خلق پاگی باند خوش آلی او دا یقینی چه دا هر سزمو لاستر آلو دا فصل بوشی دیر مال او دولت به حاصل شي. اتا امرنا لیلا او نهارا الله ای زمونږه فیصله راشي یا دروازه یا د شپې. انا غدا سشي کلم تغنب الامس تبنوي چې پرون په دې زمکه باندې سوو اغه یو لږ وخت کې مازیګر کې ارسه ختم شي. دا مثالو د انسان د ژوند لپاره چې دیم په دې خپل نوی عمر باندې او صحت باندې ډیر خوشاله او فخر کوي او ناز کوي چې دا به همیشه د پاره وي. او دې کېتا امرنا الله فیصله خو راضی دغه سي سوره زمر کې ویلو الم تران الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض انسان دا خو پستر گو خکاری تلوند خو نئی تنگو ری چمونگا باران اکو اوبراو ورو او خاص کر جون جولائی کے ناغد ازمکی پدی رگونو کی دن نشی فنخرج بهی ناغی سر ازمکی نا قسما قسم فصلونا او باغونا پیدا شی ولګو اخوی ثم یهیج فترا مسرن ثم یجلو حتواما پوخشی زړواله پیدا شي بیا چې کټ کړی شي نار څخه ختم شي بس ذره ذره شي دا مثالم هغه څه دی وضرب لهم مثل الحیات الدنیا بیان کا د دې لپاره مثال د ژوند د دنیا چې صرف د ژوند ته خلق او فائدہ ویل دا او دې ته مقصد ویل دي چې زمونږه مقصد هم دا دی الله وی دا هډیر معمولی شی دی بیا چې تعالی زمرا عظیم انسان پیدا کړی استاد زمرا معمولی مقصدی د دې دنیا حال وګوره او د دې ظرفنا کې ذل وګوره کما ان انزلنا من السماء د دې مثال په شان دا یو بوځي چې مونږه راوړو د اسماننا فختلط به نبات الارض پس ګډوډ پیدا شي په دې سره بوټي د ځمکه اوزم کشنشی آبادشی اوڑیر خیستشی حسن پکی پیداشی اوڑیر لگ وخی نو فاسبحا عشیمن تذروح الریاح پس اگرزی زارا زارا اوالوزی اغیل را هواگان او بادونا بس چه اغا وقتی پرشی اغا میاشتی ختم شی نخلق پر بسی را پاسی کٹی ایکی او صد سارو پخپو کی دل دل شی او چه هوارا شی نار سوالو زی ختم شی اغا زمو کا بیا سپاتی شی چ څنګه مخ کې دغه څه صفاو څه شي پینونو بیا مغه شي الله وی انسان تا جستا مثالم داس دی ځکه استا بدن د دې زمکه نه دی او روح پکې راغلې د برینا چې دا روح بدن کې ننوتو نو انسان جوړ شو او ډیر د خوشاله او د فخر مور او پلار او ټول خاندان خوشاله وکنا او قسمه قسم امیدونه او تمناګانې او ارزوګانې کولی لیکن خبر نو چې د الله فیصله برازي نو کله په ځوانه کې راشي او کله رستو راشي او انسان فناشی ختم شي نو کده صرف دی دنیا سره تعلق ساتلی ہو او دی تا مقصد ویلی ہو نو بس دادا ام دغا مقصد ہو او ختم شو پات شو کامیاب نشو تذروح الریاح عشیمن چوری تویلی شی چورا کول یو شی چوری کول نبی علیہ السلام پا مشرانو کی یو مشر رو حاشم او ته وی دا اولاد ته بني هاشم وی هغه تزکه هاشم وی چې د روډې چوری کولو رواج اگر استو سالن کې وېما تکړه چوری وې کړه نو تنوم دا کې خوځې شه هاشم کړه الله وی غار سو زره زره شي او هواګانی والو زی دا دنیا غ ژوندو چې انسان په دې باندې دوکا شو وکان الله علی کل شیء مقتدرا او یقینا الله پارسی باندې قدرت والے دی پیدا کولیم شی پنا کولیم شی دا کارونه ټول د الله دی کنه اول کې ویلیو دا ټول د دنیا خاص دی او بیا دلته کې ذکر کوي چې انسان نه په دې دنیا باندې د دې په دې سامان باندې د دې په دې زیب و زینت باندې آخرت پاتې شي چې کله دې ته مقصد وي خدا ټول حال د دنیا پرستو ذکر کوي د صحیح مؤمنانو حال رستو بیانوي او مخ کې جسمره بیان دي دا ټول دا چا دی چې دنیا سره محبت ساتي دنیا ته مقصد وای اخرت یې پیر کړی المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال او زامن دا خایس د ژوند د دنیا دی المال والبنون وی والبنات یو نوی چلونه مو سره مارګری کړی کنه نه لونه سوک پکې نه حسابي کنه هغه دنیا په دې زینت کې نه حسابي او نه شماري و سره ټول دنیا پرستی کنه دغه حال بیانې دغه محبت د مال سره ای د پیسې سره ای او د زامنو سره ای چې دا د عزت شی دی دا د دنیا د برکت شی دی او په دې سره انسان په دنیا کې ډیر مخاورس شي مضبوطم شي دشمن باندې روپ پروتي زامنشته وي کړه زینت الحیات الدنیا دې ته زینت د ژوند د دنیا وي او دنیا پرستو د پاره سورہ حدید کی ام ویلو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال والاولاد اے خلق زن پوکے پا دی خبرہ جدا جون دا دنیا جدے تا دی دنیا دارو لعب و لہو لو بے اٹوک دی بس طول وقت پا دی زائشو لعب و لهو لو بټو کو تناس دي نن یو لبدا سبب لبدا قیمتي عمر پدی کی زایش و زینت و تفاخر خایس دي او یو بل باندې فخر دي و تکاثر فی الاموال و الاولاد ار یو زور لګی چې زه ډیر کم دبل نه پدې کې او بل سره سیالي کوي مقابله کوي دا وګوره کنه دنیا پرستو دا حال ولیکن حد یې نشته دی چې بس دا زه تورسینو بیا یې بس کو بیا باور پسې نور نزو دغه حد دی حد یې نشته کنه حد خود دین شته دی د عبادت شته دی چې الله محدود کړی دی او د دنیا حد نشته د دنیا پرستو خلقو ها ګور دی کې اری او شی کې الله رب العزت دوه قسمه ذکر کړی قرآن مثالونه اکثر د اوبو او د اور سره بیانې. کله د اوبو سره مثال بیانې لکه دلته شو، او کله د اور سره مثال بیانې لکه سوره بقره کې ویلو کما صلی الذی استوقد نارا، پشان دا سړی دی چې بلې کور. او دا غي سوره رات کې هم ویلو دواړه بیان کړیو، چانزل من السماء ایمان فصالت اودیتم بقدرها او مما یوقدون علی فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلو. حکمت پکې دا ده چې دواړه سيزونه چې وبدي او ور دا ډیر د فیضی دي، دې کې د انسان د پاره ډیر د خیر او د برکت اسباب دي، او بل پله پکې ضررم ده او بچ د حد نه زیات شي طغیان پکې راشي نو مخلوق یې نه غرق کړي هلاک کړي. او دا که سور چي ده سوزول کئی تباہی کئی، مطلب دا اللہ رب العزت دائی کچرے دا دے استعمال پا صحیح طریقہ باندوشی نتشا فائدہ دا، او کپا غلط طریقے سروشی نتباہی و حلاکت تے دوالا طرف پکشتا دے. دا حال ذکر کا دنیا پرستو، نوز دو مومنانو حال بیانی. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، او هغا عملونا چی پاغی باندی فنا نرازی، دا غید پارس افت نشت دی، دا غید پارس خزان نشت دی، اگر نه په باران باندې خرابيږي او نه په طوفان باندې خرابيږي. اغه تباقيات الصالحات وي اعمال، مفسرین ذکر کوي، بس اکثر دا معنا چې الصلوات الخمس والصيام، لکه پنځه وخت مونږ چې دی لکه روزه چې ده. او دویم مطلب ذکر کئی چې کلمات طیبہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ، دی تباقیات و صالحات ہوئی. دید پارا فنا نشتا، دید پارا زوال نشتا، دی باندی اس اثر نپریوزی نلاوی داو دے پکاری گی، داو تاثر و فاقی ہمیشہ بئی. اگر جرستا پا اعمال و صالحو کی دا عبادات پی او پا دیکھ استا شغل بھی کنا، بیاد دا دنیا ام خیستا دا استا دا جون دا دنیا بیا زینت الحیات دنیا ندے، ځکه دلته د وسره د عمل تعلق راغې، د عبادت تعلق وسره راغې. د باغې کې الله رب العزت ته طرف نه خیر او برکت پیدا شو. باقیات الصالحات اعمال طویل دي، خو لیکن اعمال باقی نه دي، ولی هغه ته عمل کو بس ختم شو کنه، عمل کوم ځای پاتې شو، او ستا په لاس ناراضي کومنځونه دي کروجي دي، او که نور مالی او بدني عبادت دي د مسلمانانو، نو دا اعمال خو فنا کیږي. نو دې ته څنګه باقیات وي؟ چول باقیات الصالحات نا د دې اعمال او ثوابونه، د دې اعمال او اجرونه، د دې اعمال او درجه او مرتبه هغه باقی دي. هغه باندې فنا ناراضي هغه الله محفوظ ساتلی دی. خدا اعمال لاغی دا پارا اسباب دی نو بس دیتے نسبتو کنو خوا چول باقیات و صالحات اغا درجات و اغا مراتب دا آخرت اپا دے اعمال سر حاصلی گی نو زکا دیتے باقیات و صالحات وی نور حقیقت کے اغا باقیات خواہ دی چلا با قیامت کے ہر بندل رضف پل اعمال بدلی ورکی اغا دی حقیقت کے چلا ولکم تیار کړی دي هغه دي اعمال سمارات دي نو دي اعمال ته ځکه باقی وي باقیات الصالحات. حضرت قتاده وی چې باقیات الصالحات سدي کل ما اريد به وجه الله هر هغه عمل چه باغی سرا دا اللہ رضا مطلبی دا اللہ رضا پی اراد شوی ناغی تباقیات و صالحات ہوئی ذکا عمل چه انسان کئی نو پدی نیتی ہے کئی چه اللہ رضا شی باس ریا پکی نئی نمائش پکی نئی دا انسان رضا پکی نئی صرف دا اللہ رضائی ناغی تباقیات و صالحات وی اگر که هر قسم عملی اورید به وجه اللہ چه باغی سر دا اللہ رضا اراده کلیشی. امام رازی رحمت اللہ علیه وی کل قول و عمل دعاکا الی الاشتغال بمعرفت اللہ ومحبته وخدمته فهو الباقيات الصالحات. ویارا غا قول او عمل کاغستا دا جبی خبری دی دخلی خبری دی او کاغستا دا لا سخبو عمل دی و عبادت دی خواغسنگ دی دعا کا چه غا تادی تراکا گی و رابلی دی چیل اشتغال بمعرفت اللہ ومحبته وخدمته چیتا دا اللہ پا معرفت کی راگیر شی ستاغ وقت پا دی کی تیر شی چی اللہ پی جنما دا اللہ معرفت حاصلوم اللہ سرازان نز دیکوم اور رابط پیدا کوم او غصر محبت تیم او داغه د دین خدمت کوم دغه باقیات او صالحات دي بس چې کنکشن یې دې سره ولګېدو هغه که حلق ته په نظر کې دنیا کار ښکاری خو دنیا کار نه دی هغه د آخرت کار شو ځکه دغه مقصد د الله په جنګل شو کستا وخت په دې کې صرف شو چې سبق ویم چې باغې سره د الله معرفت حاصل شي که بدی که صرف شو چه زان کلوم مال لگوم زکا چه اللہ سر امین و محبت تی چه دا محبت میں کامیاب شی دغا باقیات و صالحات شو چه بدی ما حول کے لگیائی نستا هر یو قول او فعل او عمل اغا باقیات و صالحات کے راضی دا یو دایره ده کنخا دا دایره ده اسلام چې دې دایره کې رادن نشوي داخل شوي نو بس ستا هر حرکت او سکون هر قول او فعل هر وضع او رفع هغه دې په عبادتو کې حساب شو. او هغه اعمال چې همیشه دي چې هغه اعمال صالحه دي خیرون عند ربک ثوابا ډیر بهتر دی درپستا سره په ثواب کې و خیرون عملا او ډیر بهتر دی چې امید یې او ساتل شي. ول انسان چې دی دنیا کې خو ژوند تیری په امید باندې نو مسلمان ژوند په دنیا کې په امید باندې دی او کنه وی د خوراک نه دا امید خده کنه چې خوراک دیو که خو بس ختم شو خبره او چې امید ساتي نو هر وخت به خوشاله چې اوس وخت لګ دې او د خپل اعمال او ثمرات به وینو چې الله سو تیار کړی یې به حاصل شي وَيَوْمَا نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَسْوَتَ آغَ رُوَز ذِكَرْ كَيْ خَا چه دی رُوَز یقین ساتا دا رُوَز تا دا پاردیر بختور دا پا دی رُوَز بانده بستا دنیا دا طول و عملون و آغا سمر روزی خا چه تا سکلیو پا دنیا کی پا دا قرز بانده بداغی اغار ستا تا ملوشی یاد کا غرزو چو چت بکومنگ دا غرونا پا هوا کی و تر الارض بارزتن او بوینی تو دا زمکا چو طول بخکاری دا مشرق نا تر مغرب پوری سشی با نی پنا کنوی تو مشرق که گی پرتای نتو ایدیز ندا سوینی چو بس لکه زمان پا تلی که دا بارزتن بلکل خکارا باشی اگر لولا و جورا با تنوزی هموارا باشی و حشرنا هم اللہی منگ برا جمع کو خلق فلم نغادر منهم احدا نبا پریدو ددینا یوتنهم اللہی مانا نپٹی گی کنی ورے دیرو خلق دا خیالو چتا بوتوی چگورا زان لسکوا و آخرت خبر گرانی دی دغه ستش لاس مزه غوري هغه یې راغو ډېر خلک مونږ بګی چې تداس نه نوزو اذان و پناکو هغه کې سو کوی مونتیشي الله وی زمانہ پټيږي فلم نغادر منهم احدا نبا پریدو د دین یوتن وعرضوا علی ربک صفا ټول مخلوق با مخامخ کلی شیخ پل رب تا پا انتظام سرا صفونا بای صفن خب انتظام و قطار پا قطار با اولادی قرآن دی رستو افرا تفریو پا کنی چه ټول راجم شی ټول حاضر شی اللہ رب العزت بوتا ہوئی لقد جیتمونا کما خلقناکم اول مره تاسو خدا سره له لکه چې اول ځل ما پیدا کړی وې تاسو ځان له ټوکې تار نو کړې دغه چې ما پیدا کړی وې نو جامه در پورې نو په زار در پورې نو دغه سي لغړ سغړ وې نو هغه سره له دنیا کې امزان لس جامه ما ما جوړه نکړه بالکل دغه سي برازي کنه کما بدانا اول خلق نعيده الله ویلو څنګه چې مې اول ځل پیدا کړیو نو قصبه بیا پیدا کړو څه شی به اور پوره نه وي نو بو ی الذی تا چې یقینن را لې تاسو ما تا کما خلقناکم داسی یوازی او داسی خالی لکه چې څنګه مې پیدا کړی وې اول مرتن اول ځل په دنیا کې او سورې نام کې ویلو وترکتم ما حولناکم ما چې تاسو له دنیا کې صدر کړیو کنه هغه مالونه او سامانونه او هغه ګاډي او کارخانه هغه څه شوي اوم جاتا پر خودی وترکتم ما خولناکم ورا ظهورکم اوم د سره نشتا ابیا وتوی ما نرا ماکم شفاعکم او سفارشیان سشو چې تاسو ویلو چې دی به زمونږ د پاره الله سره خبره کوي زکه چې زمونږه ناوري او د دی اوري زمونگا نا قبلی او دا دی قبلی نا شفاعتیان سشو و سفارشیان ال تیڑیر تفصیل سره بیان کرده دا زورنی دا پاراو تاوی چې تاسو خوې چې قیامت نشتا مرګ نشتا انبیای جوان دونشته هر څوم دی دنیا تعلول یو ناغس شو هغه ولزامتم بلکې استاسو دا دعوه وا الن نجعل لكم موعدا چې زبا مقرر نکم استاسو د پاره اوس وخت او سنېټا تاسو غو نه منل کنه چې کنه الله یو ورځ مقرر کړی ده د قیامت ورځ وته وي چې هغه کې بتول حسابونه او کتابونه کې تاسو دا نه منل ده ووضع الكتاب کې به خوده شي عملنامه د هر بندا په لاس کې فتر المجرمین مشفقین مما فيه او بوینه مجرمان خلقو چې ډیر به یریږي دا هغه سنا چې په عملنامه کې لیکلی دي ولې پویږي او په کناخه بل پس وینځ غلی او چې وګوري وتنوار سبا تخکار شي بلکل چې سیکړی دی او تخکار شي نو ډیر به یریږي چې دا خوار سخکار شو چې مونږه سکړی واه خو پنان شو مما فيه چا عمل لامو کې سلیکلی ويقولون واي با يا ويلتنا ارزه کې بچي وي چې هغه هلاکت څه شو هغه موت څه شو د دې ژوند نه هغه مرګ خده دا چیږي ویل تکه ها يا ويلتنا ويل هلاکت توي افسوس دے او ارمان دے دا خبری افسوس دے او ارمان دے ما لحاظ الکتاب دا سنگا عمل نام دا چس شیع پریخ ندے کمونگا سی جتا پٹو کا حبر اکڑی دا گئی پاکی راوستی را کمونگا سی جتا دانگا رولی دینا غار سی پاکی لکلی دی عجیبا عمل نام دا ما لحاظ الکتاب دا سنگا عمل نام دا سدی دی عمل نامی لرا لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن چنے دے پریخین وڑوکے گنا او نلوی گنا الا احصاها ٹولیے پرکڑی او لکلی دی سشیتے ندے پاتے شوے ناوی با دیر پہے بد کی او دیر پہیا رکی وے ولی التخو بیا خلاصی نشته په ایس طریقه بانده اللہ وی داستا عمل دی دنیا کی کنا تا قیامت نمانه حساب کتاب دی نمانه اٹول وقت دی دنیا تصرف کرو دا دنیا زیب و زینت تی حاصلو چه بس کامیابی ام داده فلا صدق و لا صلا ندی ایمانو ندی عملو نو استاد اخلاصی اس قسم لار نشته او وجدو ما عملو حاضرا او بم می عمل چکړی دے حاضر علی عمران کی ویلو اغدا سر وزدا یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء او با مومی هر یو نفسو اغا عمل چکڑے دے که نیک دے نمخامخ بھئی او که بد دے نمخامخ بھئی کیسٹ بوتا پدی بل اغار کی چو اس وقت بوتا کی دا دستا دا ٹولی دنیا ریکارڈ دے دا ڈکشوی دا خوا ووجدو ما عملو حاضرا سشیبتی نرکی گی نا چو سا عمل کڑے دے ناغا بحاضری بالکل ولا يظلم ربك احدا ظلم نکي رستا په هیچا باندې بلکې هر کار یې د انصاف دی او د عدل دی ور عدل وی دی تا چې لیکل شوی شی دی بس د قلم نه وته دی هغه کې خو ظلم نه کنا ظلم خوای چې لیکل نه نو که ارسه د سراو کړو او کله چې لیکل شي یو یو عمل یو یو قول داغه سره خپل وخت داغه سره خپل ټیم چې په دې ټیم دی دا کار کړي په دې ځای کې دا کار کړي ناغه کې ظلم او سوال نه پیدا کی چې ګنه الله تعالی باندې زیاتې کړي نه الله ظلم نه کوي د دنیا حقارت بیان کو سورہ کہف کې چې ویلو چې دا څه چې ویني دنیا کې زینت الله لنبلوهم دا امتحان دی د الله په خلق باندې ښا واخر دعوانا.